Ja, dat zijn die met die gebroken poot. Die heb ik zelf opnieuw. Maar dat kerkje, dat speelde dus ergens in het verhaal daar in Balikpapan wel een bijzondere rol. Omdat je daar die kruisbestaties nou geschilderd hebt. Op de terugweg van de kerk, hoe weet je dat nou? Ja, kijk, ik heb van die kaboutertjes die mij alles ingefluisterd hebben. En daar heb je dus nog andere dingen geboetseerd voor die kerk. Ja, klopt het allemaal? Want ik heb gezegd, als het niet klopt, moet jij het zeggen. Ja, nee, klopt. Ja, ja. Klopt? Ja. Ja? Goed zo. Volgende.